सच्चे दृढ़ता पूर्वक एक आसन तीन घंटा बैठने का अभ्यास हो जाना चाहिए, तब प्राणायाम वास्तव में होने लगता है। जबरदस्ती बिठाओ शरीर को तो प्राणायाम अभ्यास करते वो भी जब परिपक्व हो गया फिर तो क्या कहना, वेदांत अनुभूति दूर नहीं रहेगा। इसलिए प्राणोपासना को जगह जगह पर हर परिषद में आप देख प्राणोपासना प्राणोपासना का विचार आता है। और भोजन खाने से पहले भी क्या हम करते हैं, करते नहीं हो आप लोग, बात अलग चीज है, करना चाहिए। प्राणोपासना तो होता है, मतलब प्राण को आसन देते हैं हम, फिर पंच प्राणों का आहुति दी जाती है, फिर उत्तरीय वस्त्र पहनाते हैं और उसी की आज्ञा प्राप्त करके शेषण को ग्रहण करते हैं। ये पद्धति है। तो इस तरह से शास्त्रीय सनातन धर्म की संस्कार की परंपरा संस्कृति ऐसी थी कि व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ प्राण को ध्यान में रखता, प्राण का चिंतन, प्राण का मनन, प्राण के स्वरूप, प्राण का व्यवहार, प्राण का आयाम सदा करते रहता। अतएव वे लोग संयमी थे और यह देश उस समय सोने का चिड़िया था। और जो कई कई अशुपति कई कई से महाराजा ने कह दिया कि हमारे देश में न कोई चोर है, न कोई विचारिणी है, न कोई अविद्वान है, न कोई अनग्निहोत्री है, सब साग्नि साग्निहोत्री ही है और सब चोर चांडाल बदमाश भर गए। कारण क्या है, हम लोगों ने प्राणोपासना को त्याग, प्राणायाम को त्याग दिया है, सब चीज को, प्राणों को रक्षा करने वाले गायत्री को भी त्याग दिया, कहा से रक्षा होगा। गयान प्राणान त्राय दीदी गायत्री कहे जाता है, छांद की विस्तार से आएगा, गायत्री शब्द को व्युत्पत्ति पूर्वक समझाएंगे, गायत्री क्या चीज है। तो इसीलिए इन चीजों का त्यागना नहीं चाहिए, इसको त्यागेंगे हम शास्त्र पर्व से हटेंगे, हम महात्मा कहने के लिए वेश मात्र के लिए रह जाएंगे, वास्तविक ही मोक्ष भी नहीं हो सकते। इस प्राणोपासना की इस महत्व को बताने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर आते आम अतिगच्छाम तभी हम इस आसुर वृत्तियों का अतिक्रमण कर जाएंगे। असुरान अभिभूय स्वम देव भाव शास्त्र प्रकाशित प्रतिपद्यामहे इत्युक्तवन्तो अन्योन्यम। इस तरह से परस्पर देवताओं ने एक दूसरे के प्रति कहा, देखो ऐसे हम जब एकजुट होकर करेंगे तब असुरों को अभिभूत कर जाऊंगे और स्वम देव भाव, अपना जो देव भाव क्या है वो स्व शास्त्र प्रकाशित, शास्त्र प्रकाशित जो वर्णाश्रम धर्मानुसार है ना, जो भगवान कहते हैं स्वधर्म निधर्म श्रेय सर्वधर्मान प्रतिज्ञा शरण व्रज इत्यादि, उनको सम्यक प्रकार से जो है स्वकरणात्मक जो सिद्धि विन्दति मानव इत्यादियों का सम्यक परिपालन करने में समर्थन हो सकेंगे, नहीं तो विषय लोभ हमें परेशान करते रहेगा, किसी भी चीज को सम्यक प्रकार से श्रवण करने नहीं देगा। स्वयं अपने आप को देखेंगे पता चलेगा कौन किस ग्रंथ को परिपूर्ण सांगोपांग अंत तक सुना है, कितने पूरे को पूरा सांगोपांग बिना एक दिन का दिन नागा किए श्रवण कर सके कितने लोग हो पाते, एक प्रतिशत छोटा सा ईशावास्य प्रतिशत उसमें भी दो चार दिन नागा लगते हैं, एक दिन तो कम से कम, कुछ नहीं तो दस मिनट लेट आ जाएंगे, हो गया ना गड़बड़, दो मिनट पहले आने की चेष्टा तो जरूर कर, सब चाहते मैं दो चार मिनट पहले पहुंच जाऊं लेकिन आते दस मिनट जरूर लेट, गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता है। ये आसुरी वृत्ति ऐसा है, कुछ न कुछ निमित्त बना देगा आपको, जो है वहीं रास्ते में ही कोई न कोई मिल जाएगा, अब मजबूरन बात करने लग जाओगे, लेट हो जाओगे। आसुरी प्रवृत्ति इतनी अंदर है, वासना स्वाभाविक ही, आपको वो व्यवहार महत्वपूर्ण रास्ते मिल गया इसका बिना बात के आगे चल जाकर नाराज ना हो जाए, अरे उसकी नाराजगी तुमको महत्व है पूर्ण है कि वहां जो स्वाध्याय का दस मिनट लेट होना महत्वपूर्ण नहीं। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति का विवेक नहीं हो पाता है, इसलिए कहते हैं कि तभी जाकर के हमारे अंदर शास्त्र प्रकाशित जो चीज है वो प्रतिपा उसको मैं प्राप्त कर सकूंगा, उसका आचरण कर सकूंगा। ऐसे उनने परस्पर विचार करके निर्णय लिया और कहा, उद्गीत करो पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रण च ज्ञान कर्म अभ्याम। उद्गीत कर्म भूता जो पदार्थ है तो कर्तृ स्वरूप का आश्रण कैसे हो सकता है, अभी का तरीका क्या है, ज्ञान कर्म अभ्याम, कर्म और उपासना के द्वारा, कर्म और उपासना के द्वारा ही हम प्राण को आश्रित कर सकते हैं। कर्म ही भोजन से पहले, भोजन के बाद सब करते कि नहीं करते, ये कर्म है। और प्रत्येक भाव से आप जो खाते हो, प्रत्येक कौली के साथ मंत्र का बोलता स्वाद के साथ खाओगे, प्राण और प्रसन्न हो जाएगा, प्राण और शुद्ध होते जाएगा। भले हम पहले तो एक कर दिया है, आदत हो चुका है, यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, चल रहा हो, तो भाव बनती नहीं है। यदि वहां भाव बनने लग जाए तो आगे भाव बनेगा ना, फिर प्रत्येक बार जो भोजन स्वाद नहीं दिखेगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा सो नमक है या नहीं, क्या आपने खाया ही नहीं। असल में हम खा रहे हैं ना, इसलिए पता चलता है ये मीठा था, ये कड़वा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था। और खाओगे नहीं, आहुति कर दो, कोई भी देवता के नाम लेकर हम शिवाय स्वाहा, प्रत्येक कौली को स्वाहांत के साथ डाल करके ये समझ के चलो हम भगवान को अर्पण करें। हम भोजन पाए नहीं, तब वो जो प्राण है उससे जो संपुष्ट होने वाला प्राण के द्वारा कभी भी इंद्रियां विचलित हो नहीं सकती, गारंटी है। लेकिन ऐसा एक दिन भी करना मुश्किल हो जाता है। खाते कर फोन टी टी टी कर दिया, क्या करेगी, हेलो वो आ गया ना, स्वाहा कहाँ रह गया, वो देवता कहाँ भाग गया, भगवान कहाँ, आओ तो टी टी हेलो हो गया है वहां। बड़ा मुश्किल होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है, कुछ न कुछ भी होता है। इसलिए कहा था भोजन और भजन दोनों एकांत में होता है। क्यों कहते थे, ये पंगत में नहीं होता है, ये जो पंगत में खा रहे हैं इसलिए सब भ्रष्ट हो रहे हैं। भिक्षा ले और अपने कमरे में एकांत चुप बैठ, शांत मन करके आराम से एक कौली खाएं और भगवान का नाम लेते स्वांत के साथ डालें, तो देख रहा उसको 3 महीने के अंदर वो अलग ही हो जाएगा, वो आदमी बदल जाएगा। जो पहला जैसे रहा है उसका 100 गुना अंतर आप 3 महीने के अंदर देख लेंगे। विचार में, चिंतन में, मनन में, बोल चाल, व्यवहार, उठना बैठना सब फर्क हो जाए। आदमी आश्चर्य कर जाएगी वही एक ही दूसरा है, पहले जितना बोलता था एक करता तो करता, अब तो कुछ नहीं। उसके अंदर स्वतः ही शास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप उसके रूप शम दिखाई देगा, उपरति दिखाई देगी, वैराग्य दिखाई देगा, स्वतः सब प्रकट हो जाएंगे। लेकिन कोई ये चाहता नहीं, हम भिक्षा लगी क्यों खाएं, वहां बैठ के खिलाते हैं, वहां जाएंगे हम बैठ के खाएंगे, बैठ के खाओ नतीजा भुगतो। होता क्या है, जब बैठ के खाते तो वहां सब अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग वासनाएं हैं, उनकी तरंग, कोई गुस्सा में बैठे खा रहा है, कोई कैसा खा रहा है, मिर्च चो रहा है, चू चू हो रहा है, क्या हो रहा है वहां, कोई अचार ला के साथ में खा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सारे जैसे पटर लटर पटर होते रहता है। और सारी वहां जो माहौल है उस हॉल के अंदर जो वृत्ति है ना, वो खिचड़ी वृत्ति है, न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है, वो ऐसा विचित्र है, और आप भी इसलिए सब विचित्र हो जाते हैं, जो पंगता बैठे खाते सब विचित्र हो जाती है। क्या करें हम मजबूरी लोग, अपने अपने अहंकार है, अपने अपनी वासनाएं, अपने अपने संस्कार ऐसा है, वो लाने में उनकी बेइज्जती होती है, भिक्षा लाके कुटिया में बैठ के खाने में बेइज्जती होती है, ठंडी भी हो जाती है रोटी, गर्म गर्म मिलेगा नहीं खाने को, कई बातें। अब ये रसास्वाद में लगे हुए हैं, अपने अहंकार के कारण से, अपनी साधना से विच्छुत हो रहे हैं। जिस लक्ष्य से ये आए साधु बन गए, वह लक्ष्य उन्हें प्राप्त इसीलिए नहीं हो पाता है। और लोग कहते हैं कि दोष देते रहे, वो हमको भजन करने नहीं देता, ये ऐसा हो रहा है, वो मैं खल्ला मच रहा है, वो हो रहा है, सब बहानेबाजी, खुद ऐसा कर्म नहीं कर रहा है जिससे उसके अंतकरण अपने आप एकाग्र को अंतर्मुख हो सके। प्राणोपासना अंतर्मुखीकरण के लिए ही है, वो तो अंतर्मुखिता का अभाव का मूल कारण है। यही चीजें कह रहे हैं, हम ज्ञान कर्म के द्वारा उद्धीत कर्म को आश्रित कर सकते हैं। प्राण का आश्रय करना एक ही रास्ता है, कर्म और उपासना। खान पीना सकल कर्मों में, उपासना चिंतन मनन ध्यान के द्वारा, और इसके लिए जो भी अभ्यास है वो सकल अभ्यास के द्वारा करनी चाहिए। प्राण विषय उपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठान आदित्य आठ नंबर टिप्पणी स्पष्ट कहते हैं, प्राण विषय जो उपासना और तत्संबंधी जो कर्म इनका समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करने से ही हम उदित कर्म पदार्थ कर्तृ स्वरूप का आश्रयण कर सकेंगे। कर्म वक्ष कर्म भी क्या हो, बाह्य कर्म कांड यज्ञादि करना नहीं, कर्म तो इसी यहाँ बताएंगे। अथ तो माव सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, आगे मंत्र आने वाला है। उन्हीं मंत्रों का जप ये कर्म, प्राणोपासना संबंधी जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों का जप करना है। वही बता रहे मंत्र जप लक्षण वक्षमाण विदिक्षमाण तदेतानी जपित इति कहे तदेतानी जपे, ऐसा विधि आया इनको जप कीजिए जो प्राणोपासना करने वाले हैं। इस प्रकार से स्पष्ट ही वक्षमाण मंत्र जप रूपा विदिक्षमान जो क है उसको कर्म शब्द से ले रहा। उपासना क्या है, ज्ञानं तो इदमेव निरूप्यमाण, अभी निरूपण करने वाले हैं। इन्होंने देवताओं ने चक्षु को आश्रित किया और चक्षु ने क्या किया, अच्छे चीज को अपने लिए रख लिया और खराब खराब जो देवता को दे दिया। पाप से भी धो गया ना, स्वार्थी बन गया वो, वाघ इंद्र में गए, उसे प्रार्थना की भाई तुम हमारे लिए उद्गान कर दिया करो, उससे हम जाने नसों से बच जाएंगे। वो वाघ इंद्र भी चालाकी कर दिया, वो भी कहता अच्छा अच्छा अच्छा बुरा भी होता है, ठीक है अच्छा अच्छा मेरे लिए, बुरा बुरा देवता के लिए। यही सब के स्वभाव भी हो जाएगा, जो अच्छा है हमने किया, बिगड़ कैसे किया तो मैं नहीं जानता, पता मैं तो था ही नहीं वहां, एकदम भक्त से एकदम पलट जाते। ये सभी के अंदर आया है, यही कथा आने वाला है। ये सब चीजें जो है ना, सभी इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार सब के सब पाप से विद्ध है। तब उनमें उन लोग क्या करेंगे, प्राण में जाके प्रवेश कर जाएं, तो प्राण को भी बिंदने की चेष्टा किया इन असुरियों ने, लेकिन कुछ नहीं कर सके। उसका जब बिगाड़ने की चेष्टा कर खुद ही नष्ट हो जाएंगे, वो खुद कहां टिकेंगे, वो भी प्राण पर तो जीवित है। आपके इंद्रियां आश्रय वृत्ति जो कामना करे, क्रोध करे, लोभ करे, कुछ मोह करे, वो किसके आधार पर कर रहे हैं, प्राण के आधार पर। प्राण में थोड़ा हेराफेरी करेंगे तो खुद ही गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए उन्होंने प्राण को तो छू नहीं सके। अन्य रहता है प्राण ने जो है कहा कि प्राण श्रेष्ठ था, कोई मानने को तैयार नहीं, तो उसने कहा ठीक है भाई फैसला हो ही प्रजापति के पास गए, प्रजापति भाई ऐसा करो एक एक इंद्रिय के साल के लिए तीर्थ यात्रा में चले जाओ, देखते हैं क्या होता है शरीर में। अब चक्षु चला गया तो लौट के आके देखता शरीर तो वैसे का वैसा है, मरा तो ही नहीं, बस एक अंधे के जैसे रह रहा है, बाकी सब काम धंधा चल रहा। फिर वाणी चली गई तो गूंगे जैसे जिंदा रह गया, श्रोत्र चला गया तो बहरे के जैसे जिंदा रह गया, मरा है नहीं। सब लौट आए तो प्राण ने कहा अच्छा आप सबने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब मैं भी थोड़े दिन के लिए बाहर जाके देखता हूँ, है तब तुम लोग सब आराम से रहना, हम जा रहे हैं। जहां वो चलने लगा सब पैर पकड़े, अरे बाबा रुक जाओ रुक जाओ, तुम उठने लगे इतने में सत्यनाश हो रहा है। आप उत्क्रामन नीव मंत्र आता है वहां पर, उठने के समान किया, इतने में सब पुर्जे ढीले पड़ गए, सारी इंद्रियां मरने लगे। तब सबने प्रार्थना की महाराज हमारे अंदर जो कुछ भी गुण है शाम से बाप का, आप ही वशिष्ठ है, आप ही जो है श्रेष्ठ है, आप ही ज्येष्ठ है, आप ही सब कुछ, आप ही आयत ने अपने सब गुणों को उनको अर्पण। अन्य रूपेण कथाओं के द्वारा बताया गया तात्पर्य इतना ही है, कर्म में उपासना के लिए प्राण के स्वरूप का कथन कर रहे हैं, प्राण की ज्येष्ठता श्रेष्ठता वशिष्ठता आयतनता इत्यादि गुणों का कथन कर रहे हैं उपासना के लिए। उन गुणों से विशिष्ट होकर के हमें इस प्राण की उपासना करना है। ज्ञानं इदम् एव निरूप्यमाणम् इति, जो आगे एक तीन अट्ठाईस वगैरह में निरूपण करने वाले हैं उन्हीं को समझना यहाँ पर उपासना। अब पूर्व पक्ष कुछ शंकाएं करता है, भाष्यकार ने तो मंत्रार्थ कथन कर दिए है ना, मंत्र का पूरा हो गया, उद्गीतेन अत्ययाम इति वहां की व्याख्या समस्त पूरा हो गया, शब्दार्थ व्याख्या हो गया, उस पर विवेचन जितनी करनी थी सामान्य विवेचन पूरा हो जाने के बाद पूर्व पक्ष के साथ शास्त्रार्थ का विस्तृत विवेचन करने जा रहे हैं। काफी लंबा जाएगा ये शास्त्रार्थ, ये जो है चौरानबे 74 से चौरानबे 20-21 पृष्ठ पूरा का पूरा है, 20 पृष्ठ है, लेकिन धीरे धीरे भी पूरा हो जाएगा। पूर्ण मद करते ही हो तो पूर्ण होना ही है। न इदम अभ्यारोह जप विधि शेष अर्थवाद न ज्ञान निरूपण परम, कहते ही उपासना उपासना कुछ नहीं। यहाँ पर आपने कहा ना अभी उपासना का कथन करने वाले कथा के द्वारा, ये उपासना नहीं है। वो जो जप आने वाला ना जपे विधि तो है, जपे उपाय उपासित ये तो है नहीं यहाँ। इसीलिए उस जप मंत्र के प्रति अर्थवाद पूर्व पक्ष कहता है इदम अभ्यारोह जप विधि शेष, ये जो उपाप जिसको आप उपासना कह रहे हो, ये जो आख्याय का रूप में आप विचार कर रहे हैं, ये आख्याय का उपासना परक नहीं है। ये तो आज्ञा और जो अभ्यारोह जप विधि है अष्टम सद्गम इत्यादि, उस मंत्र का ये शेष होने के नाते अर्थवाद है, न ज्ञान निरूपण परम, ये उपासना निरूपण परक नहीं है। न चेत सिद्धांत एवं वेदित वचना, यह एवं वेद ऐसे उपासना फल का कथन कर रहे हैं। यदि यह केवल अर्थवाद होता तो फल कहां से है? अर्थवाद को कोई फल होता है क्या? यह फल कथन हो रहा है, इसे आपको मानना पड़ेगी उपासना है। यह एवं वेद ही वचना उद्गीत से सामोदगान रूप से उद्घात कर्मणा उद्गान कर्म का फल कथन किया हुआ है, इसलिए आपको मानना होगा। उद्गीत प्रस्ताव है पुराकल्प श्रवणाद उद्गीत विधि परमित चेत ना, और पक्षी कहता है अरे भाई पुराकल्प रूपी अर्थवाद है तो उद्गीत का प्रस्ताव में एक ऐतिहासिक घटना बता रहे ना ये। अरे दो थे प्रजापति के संतान, एक देवता था दूसरा असुर था, ये सब इसको कहते पुराकल्प। इसका क्या नाम? ऐसे जो इतिहास को कथन करना होता है इसका नाम पुराकल्प। अर्थवादों में अनेक प्रकार के अर्थवाद होते हैं, उनमें से एक अर्थवाद का नाम पुराकल्प है। ये पुराकल्प उद्गीत का प्रस्ताव में पुराकल्प श्रवणा, पुराकल्प का श्रवण होने से इसको उस उद्गीत विधि पर मान लो, इसे उद्गीत विधि परक है, उपासना नहीं है। इनकी से भी हालत में उपासना नहीं मानना चाहता है। चलो जप का अर्थवाद नहीं मानना कोई बात नहीं, क्योंकि यो ये मेरे फल होता दिया आपने बताया, ठीक है मान लेते हैं ये अर्थवाद। लेकिन इस पुराकल्प को देखते हुए उद्गीत का विधि मान, उद्गीत कर्म का ही विधि है। उद्गीत प्रस्ताव है पुराकल्प श्रवणा करिए, इस मंत्र का नाम अभ्यारोह से। हाँ टीका में एक पंक्ति छोड़, दूसरी पंक्ति देखिए आनंद गिरी का, इस जप विधि जप का नाम अभ्यारोह क्यों पड़ा? आभिमुख्येन आरोहति देव भाव मनी नहीं थी अभ्यारोह मंत्र जप के, देव भाव को देवाभिमुख होकर के ही वो प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसका नाम अभ्यारोह मंत्र। अच्छा उसका खंडन करते ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ पर जो है उद्गीत प्रस्ताव है महाबुच्चप विधि शेष चौथी पंक्ति आनंद गिरी, ठीक है जब विधि शेष अर्थवाद में नहीं मारूंगा इनके फल विधि है, तथापि उद्गाय इति औदगात्र से क्रमण संविधान उद्गाय इत्यादि औदगात्र संबंधी कर्म के सन्निधि में पुरातन कल्पना प्रकार से द्वया इत्यादि न श्रवण, एक ऐतिहासिक घटना की कल्पना रूपा एक कथा द्वया इत्यादि आरंभ किया हुआ है, इससे लगता है कि यह विधि शेष है अर्थवाद, जप शेष अर्थवाद नहीं भले उद्गीत विशेष अर्थवाद हो यमिति शंकत है। उद्गीते थी चन्ना, तब सिद्धांत कहता है अब प्रकरणा ऐसा नहीं कहना या उद्गीत का विधि नहीं हो रही है तो उसका तक्षेष अर्थवाद कैसे मानूंगा? जप विधि होता वो तो है लेकिन उसका ही अर्थवाद नहीं मान सकते क्योंकि फल विधि है, और फल कथन का दर्द आप उद्गीत विधि मानो और उद्गीत विधि का शेषत्व अर्थवाद कथांश को अर्थवाद मानो ये नहीं हो सकता। क्यों? यह उद्गीत विधि का प्रकरण ही नहीं है, यह उद्गीत विधान करण नहीं चाहते, यह उद्गीत शब्द का अर्थ ही अलग है ना, प्राण है ना, अब वो समझ रहे उद्गीत कर्म, कर्म लेकर के तो कर्म का विधि हो रही है उसका अर्थवाद मानो कथा को। किसी भी कर्म का पीछे कथा होती है, उसका उस कर्म की देवता को प्रशंसा करने होता है, कहीं द्रव्य की प्रशंसा करने होता है, यज्ञ का पशु आदि जो द्रव्य है उनकी प्रशंसा के लिए होता है। मैंने कोई न कोई अर्थवाद हरेक विधि का आगे पीछे मिल जाता है। विधेय तत्वों में से किसी न किसी तत्व का प्रशंसा अथवा निंदा के लिए हुआ करता है। इसी प्रकार से यह उद्गीत का यदि विधि होता तो विधेय होता उद्गीत का अर्थवाद रूपेण द्वयासुरा जय प्रजापत्या देवा चुराश इत्यादि करके जो कथा है इस कथा को अर्थवाद रूपेण अन्वय किया जा सकता था। लेकिन न क्यों अप्रकरणात यह उद्गीत विधि का प्रकरण ही नहीं है। उद्गीत से अन्यत्र भी तथा उद्गीत का विधि तो अन्यत्र हो चुका है, उसको यहाँ करने की जरूरत ही नहीं। विद्या प्रकरण तस्य। और दूसरी बात, यह पूर्व अभी दो ब्राह्मण अपने पड़ा उपासना प्रकरण और बीच में कहा से कर्म घुस जाएगा भाई। आगे उपासना है, पीछे उपासना है, बीच में कर्म भी नहीं हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। ये प्रकरण ही पूरा का पूरा उपासना का है। प्रथम अध्याय काफी भाग जो है ना उपासना का ही कर्म, ब्रह्म विद्या अभी शुरू ही नहीं होती है और वह कर्म भी समाप्त हो चुका है। प्रवर्ग कांड में इससे पहले दो कांड का क्या नाम बताया था, प्रवर्ग कांड, ये मुनि कांड आप पढ़ रहे हो और या मधुकांड भी बोलते हैं। तो प्रवर्ग कांड में कर्म का विचार खत्म हो चुका है और वहीं पर उद्गीत का विधि भी हो चुकी है, दोबारा विधि करने की जरूरत भी नहीं। अतएव यहाँ तो उद्गीत का विधि है क्योंकि वो अन्यत्र विहित है, तो पुनर्विधि करना दोष हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। और सहस्त्र प्रकरण पौर पर देखो तो उपासना का प्रकरण ही है। इसे विद्या प्रकरण अस्य, यह जो चीज है इसका प्रकरण कौन सा प्रकरण है, उपासना का प्रकरण हो ऐसे ही प्रतीत होता है। अच्छा, उद्गीत स्तरी क्वा विधीयते न खलु अवीतम मंगम भवति तब उद्गीत चरिति अन्यत्र कर्मकांड उक्ति आज्ञा टीका स्पष्ट करिए। कर्मकांड भाग में उद्गीत का समय प्रकार से उद्गार विधि हो चुका है। अतः उद्गायति उद्गीत विधि प्रतीयते कथम सन्निधि आपोद्यते, फिर लेते यहाँ पे तो उद्गाय शब्द आया हुआ है तो फिर वो कैसे हटा हो गए, उद्गाय उद्गान करके ये क्यों बोल रहे हैं, मैंने उद्गान किया उसके करने के बाद कर रहा है, मैंने उद्गीत की विधि मानना पड़ेगा। कहते नहीं नहीं यहाँ वो नहीं है, यहाँ उद्गीत विधि रिहा प्रतीयमान आंतरिक स्पष्ट करते हैं। उद्गीत विधि जो यहाँ प्रतीत में हो रहा है ना आपको, वो वास्तव में प्राणस के उद्गात दृष्टिया उपासना विधि अन्यथा प्रकरण विरोधा, प्राण का ही यहाँ पर उपासना विधि पर समझो। उद्गात्र दृष्टिया उद्गान करने वाले का दृष्टि से प्राण की उपासना करनी चाहिए, यही यहाँ पर प्रकरण है, नहीं तो प्रकरण के साथ विरोध हो जाता है। और उद्गाता कौन है, जो बोलचाल कर रहे जीवात्मा ही उद्गाता है। यहाँ उद्गीत क्या है, प्राण, उसका उद्गान कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसलिए जीव ही उद्गाता हो गया, जीव हो गया उद्गाता, इसका प्राण ही उद्गीत है, उसका उद्गान 24 घंटा करते ही रहते हो। ये जो श्वास का लेना और छोड़ना यही उद्गान है, आप जो लेते हो छोड़ते हो निरंतर चल रहा है ये, जो यही उद्गान रूप क्रिया है, ये उद्गान रूपी क्रिया का जो लक्ष्य कौन है, उद्गीत रूप प्राण है और उसे करता, इसलिए आप जीव हो गए जो श्वास प्रश्वास क्रिया का करता है। इसलिए उद्गात्र दृष्टिया उद्गीत की उपासना करना है, माने जीव स्वदृष्टि से प्राण की उपासना करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर उद्गाय इत्यादि शब्दों का प्रकरण। नहीं तो समस्त उपासना प्रकरण के साथ विरोध हो जाएगा। अप्यारो जप से अनित्यत्व। और दूसरी बात, ये जो अप्यारो जप तुमने कथन किया है ना, वह अनित्य भी है, अनित्य मैंने कदाचित कदाचित, इसलिए कहना पड़ रहा है विचार ही चलता है। उपासना पूर्वक जप होनी चाहिए, जप पूर्वक उपासना होनी चाहिए। कई लोग पूछते ना, पहले जप करूं बाद में पूजा पाठ करूं, या पहले पूजा पाठ करूं बाद में जप करूं, क्या करना चाहिए। लोक व्यवहार में पूजा सामान्य पूजा में शंकाएं होती है, लोगों को विधियों का ज्ञान है ही नहीं, वो कहते पहले जप तप कर लो, पता नहीं पूजा पाठ करते करते मन इधर उधर हो जाता है, बाह्य मुख हो ही जा भरी मुख होना पड़ता है, इसलिए पहले नहा धोके तुम फैस लाते हो तो जप कर लेना, पहले बाद में पूजा करना यह गलत है। और पहले पूरा पूजा निपटा दो बाद बट के अलग से जप करो ये भी गलत है, क्योंकि पूजांग भूत है जप अलग चीज है, स्वतंत्र मंत्र जप एक अलग चीज है। स्वतंत्र जो मंत्र होते हैं उनको जब आप पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, स्वतंत्र रूप में कभी भी कर लो मर्जी आपकी है। लेकिन देव पूजांग भूत है जो जप होता है, जैसे गायत्री जप करनी है अब कैसे करोगे बाद में कैसे कर डालोगे भी? जब संध्या वंदन का अंग भूत है वो, तदरूपेण आप जब करना चाहते हो तो संध्या वंदन के आगे पीछे सब काम करो, आगे पूरे क्रम से करते जाओ, जहां पर जब विधि आई वहीं पर उसका जप करो, बाद में अन्य काम करते जाओ, उसकी उत्तरवर्ती जो कर्म है उसको करो ताकि बाद में समापन होगा उसका। और स्वतंत्र गायत्री जब करनी है कर्मांग भूत होकर नहीं करना हो तब तो आपकी मर्जी, जब चाहे तब करो। ये चीजें निर्भर होता है ना कहाँ कैसा है, इसलिए यहाँ भी विचार चल रहा है कि उपासना पूर्वक ही जप करनी चाहिए या जप पूर्वक उपासना करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा जप पूर्वक उपासना करनी चाहिए, तब सिद्धांत ही कहते नहीं नहीं जप तो नित्य, जप का अंग उपासना नहीं है, उपासना का अंग जप है, दोनों में अंतर। यदि आप जप का अंग उपासना मानते तब तो जप होगा और उस पीछे जहां जपांतर भूत आप उपासना करना है जप पूर्वक उपासना होता, यानी उपासना का अंग जप होने के नाते ऐसे उपासक को यह मंत्र जप करना चाहिए, एतानि जपेत ऐसे कहा है। पहले उपासना बता दिया, बताने के पश्चात एतानि जपेत कहा हुआ है, इसलिए कहते वो जो अभ्यार हो जप वो अनित्य है, उपासना नित्य। एवमित प्रयोज्यत्वात्, एवमित प्रयोज्यत्वात् मैंने प्राण विज्ञान वता अनुष्ठेयत्वात्, प्राण विज्ञान वान के तो अनुष्ठेय जप है, इसे जप पूर्वक उपासना नहीं हो सकता, उपासना पूर्वक ही जप हो सकता है। जप से विशेष टिप्पण में देखिए, जप से प्राण विज्ञान पुरुष अनुष्ठेयत्वेन विज्ञान प्राक असत्व कादचित् उत्तम इति। जब जो है प्राण विज्ञानवान पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है, जब तक मैं प्राण विज्ञानवान नहीं हूं तो उसे जप ही नहीं कर सकता, पहले प्राण विज्ञान वाला होना पड़ेगा, मैंने उपासना करके उपासना वान पुरुष होना पड़ेगा जब मेरे को, उसके बाद में ही मैं जप कर सकता हूँ। अतएव कहते विज्ञान प्राक असत्य जपस्य, विज्ञान से पहले जप तो है ही नहीं, अतएव वह कादाचित के वो अनित्य है। तदेव जतस्य अनित्यत्वम् इति धेयम्, ये उसकी अनित्यता है, अतएव उपासना का अंग जप हुआ, ये निष्कर्ष दिया। एवं प्रयोजकता विज्ञान शिक्षा नित्यवत श्रवणात्, और विज्ञान को नित्यवत श्रवण भी हुआ है, अनेक रूपेण प्राण की उपासना हो सकती है, ऐसे भी प्राणोपासना है जो जप है ही नहीं, इसे जप निरपेक्ष है, अतः उपासना नित्य हो गया। यहाँ पर उपासना के साथ जप का विधान किया है ना, और जब तत्व संवाद के अंदर समस्त प्राणोपासनाओं को जहां जहां आवृत प्राणोपासनाएं है विभिन्न उपनिषदों में, उनका जब एकीकरण करके हम उपासना करने लग जाए वहां पर क्या होगा, जप अंग नहीं बनेगा, केवल प्राणोपासना भी हो सकता है। इसे कहते हैं विज्ञान से नित्यत्व। यह एवं विद्वान पौर्णमासी यजत इतिवत, यह एवं वेद इति विज्ञान श्रुता मानवीर कहते हैं, जिस प्रकार से वहां पर आया यह एवं विद्वान पौर्णमासी में यजत, उसी पर इधर आता है यह एवं वेद इति विज्ञान श्रुतम न ही प्रयाजादि पौर्णमासी प्रयोजकम, जैसे प्रयाजादि जाना पौर्णमासी काल विशिष्ट कर्म का प्रयोजक नहीं हो सकते, वैसे यह जप भी उपासना का प्रयोजक नहीं हो सकता। तस्य एव तत्प्रयोजकत्वात्, केवल पूर्णिमात्र ही उस याग का प्रयोजक हुआ, प्रयाजादि प्रयोजक नहीं है। तथा प्राणवित प्रयोज्य जप न विज्ञान प्रयोजक, प्राणवित के प्रयोज्य जप होने के नाते वह जप उपासना का प्रयोजक नहीं हो सकता। तस्य स्व प्रयोजकत्व प्रागत सिद्ध है आवश्यक थी, क्योंकि उपासना को अपने स्वस्वरूप का प्रयोजकता के कारण से पहले से उसकी सिद्धि सिद्ध स्वरूप मानना आवश्यक है। फलवत्ताच प्राण विज्ञानम स्वतंत्रम विदिचितम इत्याह, और जप से पहले केवल उपासना के फल का विधान किया है। यदि उपासना का आवश्यकी भूत अंग होता जप, फिर तो उपासना बता के तदम जप बताते और अंत फल बता देते, लेकिन उपासना का फल अलग बताया, अभ्यारोहण रूपा फल जप का अलग बता रहे हैं। इससे ज्ञापन होता है जप के बिना भी केवल प्राण उपासना किया जा सकता है, अतएव उपासना को नित्य कह दिया जा रहा है। तद्धि तद लोक जिद्देव इति जो श्रुतय है, कहा फल बताया उपासना का, कहते तद्धि तद लोक जिद्देव इति जो श्रुतय है, ऐसा शब्द स्पष्ट करती है। हा शब्द तो कैवल्यम ब्रूते सर्वनामनी च उपासनम तथा च केवलम प्राणोपासनम सूत्रात्मत्व साधनम एव भवति इति वाक्यार्थ। इसे यहाँ पर हर शब्द आदि जो है कैवल्यता कथन, ये केवलता कथन कर रहा है। तात्पर्य क्या, जो ऐसे प्राणोपासना करेगा वो अवश्य ही सूत्रात्म भाव को प्राप्त कर जाता है। ऐसे क्यों बता दिया, केवल उपासना का फल हिरण्य गर्भ प्राप्ति बता दिया है। इससे ज्ञापन होता है जब के बिना भी आप केवल उपासना कर सकते हैं। तो कह रहा है कि भवत नाम प्राणस्य उपासनम न तो विशुद्ध्या गुणवत्ता इति, ये चलेगा। अच्छा तद्य तद लोकजी देव यहाँ हुई थी ना, तद्य तद लोकजी देव इति जो श्रुति है, ऐसा श्रुतियों ने फल बताया है। अच्छा शब्द तो कैवल्यम ब्रूते एकता केवल शरणावली च उपासनम, तत् वो जो उपासना है उसके द्वारा इस लोक को ही जीता जाता है। माने कर्म असहकृत प्राणोपासना से, कर्म असहकृत कर्मांग अनवबद्ध कर्मांगों से असंबद्ध, तो कर्म निरपेक्ष जो यह प्राणोपासना है, यह प्राणोपासना सूत्रात्मा ऋण भावात्म भाव की प्राप्ति का फल बताया है। प्राण से वागादिनांच शुद्धि शुद्धि वचना, एक और हेतु देता है प्राण से वागादिनांच, प्राण को शुद्ध बताना यहाँ पर लक्षित है और वागादियों को अशुद्ध बताना लक्षित हो रहा है। इसलिए भी मालूम होती है उपासना है यहाँ कर्म निरपेक्ष उपासना है। नहीं अनुपाश्य प्राण से शुद्धि वचनम वागादिनांच स उपन्यासता नाम अशुद्धि वचनम, और यदि यह उपास्य नहीं होता हिरण्यगर्भ रूपा प्राण, प्राण यदि उपास्य नहीं है फिर उसको शुद्ध कहना और उसके सहपटित वागादियों को अशुद्ध कहने में और कोई तात्पर्य में दिखाई नहीं देता। वागादि निंदया मुख्य प्राण स्तुतिश्च विप्रेता उपपद्यते, और वागादि की अशुद्धि कथन द्वारा वागादि की निंदा मानिए और तद द्वारा प्राण की शुद्धि कथन प्राण की स्तुति के लिए ये सब किया गया है, यह मानने पर ही सारी व्यवस्था पौर्वापर्य का प्रसंग उपक्रोप समार समन्वित होता है। मृत्युम अधिक्रांतो दीप्यद इत्यादि फलवचन, और फलवचन भी क्या कहता है, मृत्युम अधिक्रांतो दीप्यते, ये कह दिया मृत्यु का अधिगमन करके प्रकाशित होता है ये जो प्राण है वो, तो सामान्य मृत्यु होता है जन्म मरण रूपा शरीर का, इस मृत्यु का अधिगमन करके प्रकाशित होने वाला है। क्योंकि आप जब हिरण्य गर्भ हो जाओगे फिर ये जो जन्म मरण का चक्कर है ये छोड़ जाएगा। यानी हिरण्य गर्भ मृत्यु माने वो बात अलग चीज है, लेकिन ये जो हिरण्य गर्भ के अंदर हम लोग जीव बन करके उसके स्वप्न के जगत के समान हम लोग सब फंसे पड़े हैं और जी रहे मर रहे जो दिख रहा है, ये तारश जन्म मृत्यु चक्कर से व्यक्ति अतिक्रमण कर जाता है। ये जो फल है ये प्राणोपासना को माने बिना नहीं हो सकता। किसी किसी अन्य कर्म का अंग मानोगे, कई कर्म में तो ऐसा फल बताया नहीं, कर्म फल तो स्वर्ग आदि है और वहां पर पंक्ति फिर घटेगी नहीं, मृत्यु अधिक्रांत हो दीप्यते ये घटेगा नहीं वहां कर्मों में। इत्यादि फलवचन प्राण स्वरूपापत्तरी फलम तद्यद यागादि नाम अग्नि आदि भाव वागादि नाम तद्यद वागादि नाम अग्नि आदि भाव, प्राण स्वरूप प्राप्ति ही मुख्य फल है यहाँ पर, जो वागादियों का अग्नि आदि भाव प्राप्ति है। वागादियों के द्वारा अग्नि आदि भाव की प्राप्ति कब होंगे, हम जब हिरण्यगर्भ हो गए सर्व देवता में है ना, हिरण्यगर्भ क्या है सर्व देवता में सर्व संसार में विराट रहे मैं हो, तो इसलिए हिरण्य भाव को प्राप्त कर गए का मतलब आप अग्नि हो गए, सूर्य हो गया, सब कुछ हो गए, इसलिए वागादियों का देव भाव प्राप्ति होगी। प्रत्येक उपासना के अलग अलग फल जब बताएंगे उन सब आगादियों का उपासना करने से क्या होगा, तत्व देवता भाव प्राप्त होगा। तत्व देवता भाव मैंने अग्नि भाव को प्राप्त होगा और सारे फल केवल इस उपासना से मिल गया। क्यों? आप इससे अभिनय गर्भ भाव को प्राप्त कर गए। इसलिए कहते हैं तस्मात विशिष्ट ही वृत्र प्राणोपासना, इसलिए यहाँ पर प्राण की उपासना ही विहित है और अन्य कुछ नहीं यह मानना ही होगा। तो पूर्व पक्षी कहते ठीक है प्राणोपासना विधि या मान भी लेते, चलो प्राणोपासना की यहाँ विधि है, फिर प्राण स्वरूप कथन नहीं मान सकते आप, क्योंकि विधिया जो होते हैं वो सिद्ध वस्तु का कथन करने के लिए नहीं होते। विधि अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अज्ञात किसी वस्तु का ज्ञापन करने के लिए ही विधि होती है, और सिद्धार्थ वस्तु कथन करना अनुवाद है ना। सिद्धार्थ वस्तु को जैसे आपने कह दिया वज्रस्त हो पुरंदर, इसको हम क्या मानते हैं, भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद ले लिया गया। इसलिए जो विधिवाक्य होता है वो भूतार्थ तर्क नहीं हो सकता, और यहाँ तो प्राण स्वरूप प्राण के अंदर विशुद्ध गुण विशिष्ट प्राण स्वरूप को कथन करने आप जा रहे हैं तो विधि कैसे हो सकता है। यदि विधि है तो विशुद्ध आदि गुण विशिष्ट प्राण स्वरूप कथन करना उचित नहीं है, और विशुद्ध आदि प्राण स्वरूप विशिष्ट कथन करना चाह रहे हो फिर तो यह अर्थवाद माननी पड़ेगी, ये विधि नहीं हो सकती। दो में एक मानो पूर्व पक्षी मीमांसा क्या आ रहा है, कहे भवत नाम प्राण से उपासनम न तो विशुद्ध आदि गुणवत्ता है थी, फिर तो इस विशुद्ध आदि गुण वाला प्राण स्वरूप कथन यहाँ नहीं हो सकता है। विधिश्चेत तरी अबुदार्थ प्रगतम विधि संपेद करना है, तो यदि आप विधि मानना चाहते हो फिर सिद्धार्थ सिद्ध वस्तु का कथन नहीं कर सकता। सिद्ध बने जो पहले से विद्यमान वस्तु का कथन, जैसा अग्नि रिवस्य भेषजम है ना, यजमान प्रस्तर हो वज्रस्तो पुरंदर हो अदिते रजितित्व, अभी आपने देखा अश्वमेध से अश्वमेधत्म अदिते रजितित्व, इधर रुद्र से रुद्रत्म स्वरोदित यद अरोदित तदेव रुद्र से रुद्रत्म, इत्यादि जो जितने भी ऐसे वाक्य हैं वस्तु के स्वरूप कथन करने वाला वाक्य है उसको हम विधि कोटि में नहीं लेते। मीमांसा का कहना है वस्तु स्वरूप कथन करने वाला वाक्य का विधि नहीं माना जा सकता, और यदि विधि आपने मान लिया तो वस्तु स्वरूप नहीं मान सकते, दो में एक मानना होगा। इसे पूर्व पक्षी कहते आपने प्राणोपासना की विधि कहा ना, चलो ठीक है मान लेता हूं, लेकिन फिर विशुद्धता गुण विशिष्ट प्राण की कथन नहीं हो सकता। भवतु नाम प्राण से उपासना विधिचितम न तो विशुद्धियादि गुणवत्ता, लेकिन विशुद्धियादि गुणवत्ता वाला एक प्राण रूप वस्तु का कथन यहां नहीं हो सकता। यदि सिद्धांत एक देशी कहता है नमस्यात श्रुतत्ता, जिसको बोलता है वेद ने विधि विधि ने विधान कर दिया, क्या करूं वेद ऐसे काम कर रही है ना, श्रमम वेद दो काम कर दिए, यहाँ पर उपासना की विधि भी कर दिया प्राण के स्वरूप भी कथन कर दिया। श्रुति श्रुति बोल रही है तो इसलिए मानो श्रुतत्व या ननु एव अर्थ में पूर्व पक्षी नहीं है या ननु ननु सिद्धांति बोल रहा है श्रुतत्व सहदेव विधि रपी वस्तु कथनम अपनी विधि भी है और वस्तु कथन भी हो रहा है। क्यों? श्रुति कह रही है, इसीलिए नीचे टिप्पणकार स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए ननु ननु अत्र अवधारणे श्रुतत्व गुणवत्ता भी सियाद एव इत्यर्थ एव अर्थ में लेना ननु को। अब पूर्व पक्षी खंडन कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, न पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये न पूर्व पक्ष का है, उसके सजाओ में क्या रहे सियाद उपास्य स्तुत्यर्थ तो उपबद्ध है, कहते हैं ऐसे है उपास्य का स्तुति के लिए मान लो, यदि कथन भी हो रहा है वस्तु के स्वरूप कथन हो भी रहा है तो क्या मानूंगा उसका, ये सब आप क्या है रुद्र याग का विधान कर दिया, दरिशम रुद्रम निरपेत कर दिया, उसी रुद्र की व्याख्या पर स्वरोधित रुद्र से रुद्रत्व विचार आया, उसका अपने क्या कहा जो विधि है उस विधि का विषय भूता रुद्र का अर्थवाद है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्राणोपासना हुई है उस उपासना के विधि का जो विषय भूता प्राण क्या अर्थवाद मात्र है ये मान लो, तब सिद्धांति न मुख्य सिद्धांत है न ऐसा मत कहो, अविपरीतार्थ प्रतिपत्ति श्रेय प्राप्ति पत्यर लोकवत, देखो दो तरह के अर्थवाद का स्वरूप निर्णय कैसे करो, या अर्थवाद या अर्थवाद नहीं, तो सारा वेदांत अर्थवाद में चला जाएगा। ये तो वो चाहता है मीमांसक। तो अर्थवाद मानना है वहीं पर जहां पर प्रत्यक्ष का विरोध होता है। जैसे आदित्य यूपा कह दिया, अरे यूपी की लकड़ी है, हम देख रहे हैं तुम यज्ञ मंडप में गाड़ के रखे हो, और उसको कहते हैं सूर्य, देखो चमक रहा है सूर्य, तो प्रत्यक्ष विरोध है यहाँ। ऐसे तो हम क्या कहेंगे, वो यूप का अर्थवाद, यजमान झाड़ू है बोल दिया, यजमान प्रस्तर, अरे यजमान आदमी है उसको झाड़ू बोल रहे हो, प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है, आओ वैसे सब क्या करें। अब यहाँ पर है ना कि प्रस्तर तो गुण विशिष्ट यजमान होता है, वास्तव कैसे लोगे, झाड़ू तो गुण वाला यजमान होता है क्या, कहीं ये हो नहीं सकता। जहां पर प्रत्यक्ष विरोध पूर्वक बाद हो रहा, अर्थवाद जहां हो रहा हो वहां पर हम अर्थवाद मानेंगे, और जहां प्रत्यक्ष अविरुद्ध कोई बात कही जा रही हो उसको तो हम अर्थवाद नहीं मानेंगे, वह तद्गुण विशिष्ट तत्पदार्थ का सिद्धि किया जा रहा है, वस्तु सिद्धि है ये मानना होगा। ये न्याय लगा रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में करे तो टीका में मिसले जाएंगे। देखिए अविपरीतार्थ प्रतिपत्ति है, क्या हो गया, आदित्य युगों में क्या हो रहा है, विपरीतार्थ प्रतिपत्ति है ना, यजमान प्रसर में विपरीतार्थ प्रतिपत्ति है, वह अर्थवाद मानी जाएगी। जो अविपरीतार्थ प्रतिपत्ति हो रही हो वहां पर और श्रेय प्राप्ति प्रपत्ति है, और इस मार्ग से चलने से क्या मिलता है, श्रेय की प्राप्ति भी हो रही है। विशुद्धता आदि गुणिष्ठ प्राण का चिंतन करने से श्रेय प्राप्ति, यदि अर्थवाद होता तो फल नहीं मिलना चाहिए, यदि प्रशंसा मात्र ही है तो फल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फल मिल रहा है इसका मतलब प्रशंसा मात्र नहीं है, अर्थवाद मात्र नहीं है। दो हेतु दिया, श्रेय प्राप्ति पत्तेर लोकवत, तो उसकी व्याख्या करेंगे, यो ही अविपरीतम अर्थम प्रतिपद्यते लोके स इष्टम प्राप्नोति अनिष्टत्वा निवर्तते। न विपरीतार्थ प्रतिपत्या, देखो कि संसार में देखने को ये मिला, लोक में जो भी व्यक्ति किसी अविपरीत अर्थ को प्रतिपन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति या तो इष्ट को प्राप्त करेगा या अनिष्ट से उसकी बचाव हो जाएगी, दो में एक फल मिलेगा। यथार्थ प्रतीति से क्या होता है, या तो इष्ट प्राप्ति होगी या अनिष्ट की निवृत्ति होगी। जैसे सर्पादि को देर भय हो रहा तो वह अनिष्ट चल रहा है, अब आपने यथार्थ प्रतीति कर लिया तो क्या हुआ, अनिष्ट निवृत्ति हो गई। और कई इष्ट यथार्थ प्रति इष्ट प्राप्ति भी हो जाएगी, ये तो लोग आप चल ही रहा है। अरे यथार्थ प्रतीति ये सीधी सीधी बात आप लोगों का अनुभव सिद्ध है, ये आपको पर्ची मिलेगी, 12 बजे भोजन मिलेगा, मालूम है तो यथार्थ प्रतीति हो गई, वह इष्ट प्राप्ति नहीं होगी क्या, जाओगे तो जरूर 5 या 10 रुपए का नोट तो मिलेगा, रोटी पानी भी मिलेगी। तो यथार्थ प्रतीति का और विपरीत अर्थ, यथार्थ का मतलब क्या, विपरीतार्थ न हो, भ्रांति न हो, या विपरीतार्थ प्रतीति जहां कहीं भी हो वह या तो इष्ट प्राप्ति होगी अथवा अनिष्ट की निवृत्ति होती है। लेकिन न विपरीतार्थ प्रतिपत्तिया, जब विपरीतार्थ प्रतिपत्ति होती है न वह तो इष्ट प्राप्ति होगा न अनिष्ट निवृत्ति का प्रश्न नहीं है। देखो टीका में टिप्पण में चाहिए सीधे ही, शास्त्रीय विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपास्तविति प्रकृति रहता है। प्रकृत क्या यहां पर लेना कि वह शास्त्र विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपासना है, यहां ऐसे समझना चाहिए। और जवाब जो सिद्धांत दिखा जो पूर्व पक्षी के खंडन में नच के ऊपर जो बोला, इन्होंने बोला नच, तो यो ही यही विशुद्धियारी गुण विशिष्ट प्राण दृष्टि रत्र फल प्राप्ति श्रुता मिला। चौथी पंक्ति आनंदगिरी, विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण दृष्टि जो कथन किया जा रहा उपासना कही गई है इसका फल प्राप्ति भी श्रुत है, न सा ज्ञान से मिथ्यार्थत्व युक्त। अरे यदि विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण मिथ्या ज्ञान है, अर्थवाद का मतलब क्या, मिथ्या ज्ञान, जैसे आदित्य को यूप को आदित्य मानना मिथ्या ज्ञान है, अच्छा उसको कोई फल नहीं है, वो तो केवल विधेय बुद्ध युग की स्तुति है, उस स्तुति का कोई फल नहीं होता, वो मिथ्या ज्ञान है। यदि उसी प्रकार विशुद्ध आदि गुण विशिष्ट प्राण मिथ्या ज्ञान होता फिर फल नहीं मिलना चाहिए, ये मिलता है। सम्यक ज्ञान अधेय पुमर्थ आपते है संभवात, क्योंकि सम्यक ज्ञान से ही पुरुषार्थ प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ ही है इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्ट की निवृत्ति। अतः स्तुति रूपी यथार्थ है वैत्यर्थ। इसलिए यहाँ भले आप स्तुति कह लो, यानी स्तुति भी हमारे लिए यहाँ यथार्थ ही है, अयथार्थ नहीं हो सकता। यो इत्यादि ने इसको समझाया। जैसे लोक में आपने देखा तथा यहाँ पे मैंने श्रौत शब्द जनित अर्थ प्रतिपत्तम, श्रुति के शब्दों से जनित जो प्राण की विशुद्धता गुण प्राण रूप पदार्थ का जो ज्ञान हुआ, वह ज्ञान भी श्रेय प्राप्ति उपपन्ना न विपर्य, वह से श्रेय प्राप्ति उपपन्न हो सकता है। और यदि श्रौत शब्द जनित अर्थ प्रतिपत्ति विपरीत होता, भ्रांति होती, फिर तो फल प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। न च उपासनार्थ श्रुत शब्दोत्थ विज्ञान विशेष्य यथार्थत्वे प्रमाणम अस्ति कहता है, लेकिन फिर भी पूर्व पक्ष महाराज से कोई प्रमाण नहीं। श्रुति से कथित प्रत्येक वाक्य का जन्य ज्ञान अर्थवान होता है, यथार्थ होता है, फल प्रदान करेगा, इसे कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि यह चर्चा करता आपने भी बताया, जैसे आदित्य उप इत्यादि क्या है, ये वेद की तो वाक्य है। इन्हें वाक्य सब आपने कहा अनुवाद है, ये अनुवाद होने से अप्रामाणिक। हम कहेंगे ये भी अनुवाद है, अप्रामाणिक मान लो। प्राण का भी अनुवाद है इसलिए अप्रामाणिक है। तब उनसे पूछे भाई तुमने देखा नहीं विशुद्धत्व विशुद्ध गुण विशुद्ध प्राण को, देखा हो तब ना। अरे आप आदित्य को देख रहे हो, युप को देख रहे हो, यजमान को देख रहे हो, प्रस्तर को देख रहे हो, अवार्थकृत बात हो रहा है, श्रवात मिथ्या ज्ञान कहेंगे। और यहाँ जो विशुद्ध गुण विशुद्ध प्राण जिसको मैं वर्णन करने जाऊंगा इस उपासना में, उसमें उसको तुमने कहीं देखा है अन्यत्र, और उस अन्यत्र देखा हुआ के साथ यहाँ कथा कहीं भी बातों में कहीं विरोध हो रहा है, बाद है क्या? यदि बाद हो तो यहाँ भी मिथ्या ज्ञान कर दूंगा, ये युक्ति देना है इनको। उपासनार्थ पूर्व पक्षी कहता है उपासनार्थ श्रुत शब्दोत्थ, उपासना के लिए ही कही गई श्रुति के द्वारा, श्रुति के शब्दों के द्वारा उत्पन्न जो विज्ञान विषय से अयथार्थत्व, विज्ञान के विषय का अयथार्थ होने में नहीं प्रमाण बनता।